سوال میرے بہن کے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ آپ کی بہن منگل سوتر پہنتی ہے، تو آپ کیوں آبجیکشن نہیں لیتے؟ آپ خود کو فیمنسٹ کہلواتے ہو تو آپ کو آبجیکشن لینا چاہیے، ایسا لگتا نہیں آپ کو؟ بہت لمبا ہے کوشچن، سنکشپت میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے منگل سوتر یہ بعد میں آیا ہے، شیووں میں جو کنسپٹ ہے وہ مل سوتر کا کنسپٹ ہے۔ جسے بعد میں مالا کہنا شروع ہوا، یہ مل سوتر ہے کیا؟ مانس انسان آدمی سرو پرتھم پشو ہے، شیووں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کبھی انسان کو اونچا نہیں سمجھتے، سب سے پہلے اسے کیٹیگری دیتے ہیں پشو کی، جس کے کارن بہت سارے لوگوں کو بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اب دنیا تیار ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہم سب سے پہلے پرانی ہیں، کنگڈم اینیملیا کا پارٹ ہے۔ شیو یہ بہت پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ دوسری بات، یہ ریلیجن جب پیدا ہوا تب پوری دنیا پشو پالک تھی، اسپیشلی انڈیا کے بہت سارے ٹرائبس پشو پالک تھے۔ اور اسی لیے شنکر کو پشوپتی ناتھ کہنے والے لوگ بھی تھے، بعد میں ان کا ایک ششیہ بھی ہوا۔ پشوپتی نام کا، جسے پاشوپت درشن دیا گیا۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ شیووں میں گرو کے نام سے درشن جانا نہیں جاتا، جس ششیہ کو درشن دیا گیا تھا اس کا نام ہوتا ہے۔ تو پاشوپت کو جو دیا گیا وہ پاشوپت درشن، جسے نکلش نے پھر سے ریوائیو کیا عیسوی سن پورو 1000 کے آس پاس۔ تو یہ سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا، پشو ہونا، پرانی ہونا، یہ موکش کے لیے انیواریہ ہے۔ اگر آپ نے یہ پشوپن، اپنا پاشویپن، اپنا پاشوی ہونا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تو آپ اسے انت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ایکسیپٹنس ہے وہ پشو ہونے کا ایکسیپٹنس ہے، اور پشو बना हुआ है उसमें से दो चीजें हैं, एक तो वो अनाज है जो वो खाता है, डाइजेस्ट करता है, पचाता है, उससे बॉडी मेंटेन होती है, लेकिन जो वो पचा नहीं पाता वो मल है। मल दर्शन जो है या मल्ल दर्शन जो है, बाद में मल्ला भी आ गया, बाद में गण भी बना उनका, शायद जरासंध उसका राजा था, वो परम शिव भक्त था। तो ये जो मल्ल दर्शन है, सबसे पहले ये मल्ल दर्शन एक्सेप्ट करता है कि इंसान के अंदर सब कुछ साफ नहीं होता, बहुत कुछ उसके मस्तिष्क में, उसके बॉडी में मल की तरह रुका हुआ है। और यहाँ से वो सूत्र शुरू हो जाता है। सबसे पहले सूत्र है हम मलिन हैं, मल के शरण में है, हम मल से बाहर आने की कोशिश नहीं करते, हम पूरा का पूरा अंदर जो आया है उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ वहाँ कुंड है, सरोवर है, नदी है, समुंदर है। शौच इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? शौच अशौच नहाना इम्पोर्टेंट क्यों है? स्नान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडियन कल्चर में? क्योंकि हम ये मानते हैं कि मल निकालना सबसे ज़रूरी है, और ये हमें मल्ल दर्शन से आया है। और अंतिम पड़ाव क्या है? वे अंतिम पड़ाव को निर्मल कहते हैं, यानी मल का अंत। जब पूरा शरीर आपका निर्मल हो जाता है, सारा मल चला जाता है, आप निर्मल हो जाते हो, मोक्ष ये अवस्था है, उसे निर्मल अवस्था भी कहा गया है। तो वो लास्ट पड़ाव आता है, और वो अवस्था है विमल, मतलब मल का भी कुछ याद नहीं, आप पूरी तरह से पहुंच गए। लेकिन जब तक आप निर्मल नहीं होते तब तक विमल होना संभव नहीं है। मोक्ष तभी पॉसिबल है जब आप निर्मल होंगे, और मल से निर्मल तक की यात्रा आपकी साधना है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे निर्मल होना है, तो आप एक सूत्र पहनते हो, उस सूत्र में शिवलिंग और सूत्र एक दूसरे में माला की तरह बनाए जाते थे, और उसे कहा जाता था निर्मल सूत्र, मंगल सूत्र। और ये स्त्री और पुरुष दोनों को पहनाया जाता था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि औरतों को पहनना चाहिए, नहीं, मर्दों को भी पहनना चाहिए। औरतों ने उसे बाद में गहना बना दिया, उसे मलसूत्र भी कहा जाता है, लेकिन वो बाद में जानबूझ के डिटोरेट करने की कोशिश है। ओरिजिनल उसका नाम है निर्मल सूत्र या विमल सूत्र। ये विमल सूत्र पहनना यानि आपने दीक्षा ले ली, आप दीक्षित हो गए, आपने शिवलिंग सुत में डाल के पिरो लिया और गले में पहन लिया, इसका मतलब आपकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई। और यहीं से ये ट्रेडिशन शुरू है। महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय है, वहाँ भी ये आपको ट्रेडिशन मिलेगी, लेकिन शिवलिंग नहीं पहनते वो लोग, तुलसी माला पहनते। एक्चुअली तुलसी माला पहनने का जो शैवों में ओरिजिनल अर्थ था वो बिल्कुल अलग था। तुलसी माला पहनने का मतलब था कि आप सारे एडिक्शन से दूर रहेंगे, स्पेशली शराब से आप अपने बीवी के अलावा किसी को देखेंगे नहीं। वो तुलसी माला पड़ाव था। इस पड़ाव में आप जब तुलसी माला पहनते हो तो उस पड़ाव का मतलब है कि आपने सारे एडिक्शन छोड़ दिए। और इसके पीछे कहानी है वृंदावन की। वृंदा नाम की जलंधर की पत्नी थी, उसने अपने पति को ये पहनाया। जब वो सारी लड़ाई ख़त्म हो गई तो कि आपका संकल्प तैयार हुआ कि नहीं अभी इसके बाद नहीं, मैं किसी को देखूंगा नहीं और ना ही मैं किसी शराब और शबाब के चक्कर में जाऊंगा। तो ये जो सूत्र उसको दिया गया तो उसका नाम ही वृंदा था। वृंदा का मतलब तुलसी होता है। तो उसने वो वृंद का बनाया हुआ सूत्र उसको पहना दिया हस्बैंड को। आपने तो हमारे यहाँ शैवों में तुलसी माला भी पहननी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर आप डायरेक्ट निर्मल या विमल सूत्र नहीं पहन सकते तो आपके पास से चॉइस है कि आप कम से कम शुरुआत के दृढ़ संकल्प के लिए तुलसी माला पहन सकते हो। और तुलसी माला पहनने का मतलब होता है कि मैंने आज से सारे बुरे कर्म छोड़ दिए हैं, आप मैं सारे एडिक्शन से दूर हो गया हूँ। इसे मंगलसूत्र में बौद्धों ने ट्रांसफॉर्म किया। मंगल परिणय कहते हैं वो। और मंगल परिणय यानी विवाह, उसके तरफ उठाया हुआ कदम। तो ये मंगलसूत्र जो ढूंढा गया है वो बौद्धों ने ढूंढा, ये कोई वैष्णव लोगों ने अभी बहुत रिसेंटली पहनना शुरू किया 7वीं-8वीं शताब्दी में। तो पहले तो विमल सूत्र है, फिर ये विमल सूत्र का मंगलसूत्र बना, बाद में तुलसी माला बनी, रुद्राक्ष माला भी बने। रुद्राक्ष भी कोई शैवों के कंसेप्ट नहीं है, रुद्र है वो। रुद्र का अक्षर है तीसरे आँख को आप हाथ में ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप तीसरे आँख की तरफ जाने का ऐलान कर चुके हो कि मैं अभी मोक्ष की तरफ जाऊंगा। उसका वो दृढ़ संकल्प है, उसका वो सार है, वह असत्व है। इसलिए मैंने कभी मेरी बहन को विरोध नहीं किया, क्योंकि ये यात्रा अगर कोई एक्सेप्ट करता है और वो मलसूत्र पहनता है तो मलसूत्र पहने, मंगलसूत्र पहनना चाहता है मंगलसूत्र पहने, विमलसूत्र पहनना चाहे तो और बेटर है, जिसमें शिवलिंग गले में डालता है। तो जिसमें शिवलिंग गले में डालते हैं वो अगर आप वहाँ जाते हो तो और बेटर है। मंगलसूत्र के कंसेप्ट में शिव शक्ति का संसार आपने एक्सेप्ट किया, वो भी एक नोशन है वहाँ। लेकिन सोने का बनाना, उसे उसको गहना बनाना, ये सब बात की फैशन से, उनका ओरिजिनल मंगलसूत्र से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं कभी किसी को टोकता नहीं। मेरा कहना ये है, अगर आप पति को परमेश्वर मान रहे हैं तो पति का मतलब क्या है आपके लिए? क्योंकि पति का मतलब शैवों में शंकर था, शिव तत्व को आपने एक्सेप्ट किया तो शिव ही पति है और आप शक्ति बनी, तो उस अर्थ में वो एक्चुअली पति का परमेश्वर होना था। अनफॉर्चुनेटली उसे उल्टा करके जो हस्बैंड है उसको चिपका दिया। तो पति हस्बैंड आपका परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर तो सब जगह पे। तो मंगलसूत्र आप गुलामी का सिंबल करके पहन रहे हो कि इसके बाद मेरा हस्बैंड ही मेरा परमेश्वर है, तो वो गलत है। लेकिन अगर आप वो प्यार से उसके प्रेम का सिंबल करके पहन रहे हो तो आपकी मर्जी है। और मेरी बहन वो प्यार का सिंबल करके पहनती है, उसके मैं जानता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट कपल है वो। जीजा जी से मेरे बहुत लगाव है उससे। तो जब प्यार का सिंबल बनता है ना कुछ, तो आप उसमें नहीं आते, फिर उनकी मर्जी है वो, इसलिए मैं उसे टोकता नहीं। लेकिन वही मेरी दूसरी जो बहन थी, उसको उसने कहा कि मैं फेंक दूंगी मंगल सूत्र, तो मैंने कहा बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चॉइस है अपना अपना। स्पिरिचुअल मीनिंग खो रहे वो प्रॉब्लम है, किस लिए चीजें आई, क्यों आई। उसका एसेंस ही भूल गई वो प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं श्रीधर थे आपसे बात कर रहा था, आपने प्यार से सुना इसलिए शुक्रिया।